Mamy świadomość, że tą połową miejsc, które możemy sprzedawać, nie zaspokoimy apetytów naszych widzów. Dlatego też zdecydowaliśmy się, że niemal cały festiwal będzie w takiej formie właśnie hybrydowej, więc on również będzie w sieci. Zdecydowana większość wydarzeń festiwalowych, wszystkie spektakle nurtu OFF, drugi etap konkursu aktorskiej interpretacji piosenki, koncert finałowy, koncerty zagranicznych gwiazd i inne wydarzenia festiwalowe, może tylko oprócz gali, będą faktycznie dostępne. Można kupić bilet i dzięki temu mieć dostęp online do transmisji z widowni festiwalowych PPA. To teraz, jeżeli pozwolisz, w ekspresowym tempie od końca. Wspomniałeś galę i finał. Proszę rozszyfrować hasła. Tak, gala to jest już historycznie taki moment wieńczący festiwal, moment, na który wszyscy czekamy, zawsze premierowe widowisko reżyserowane przez wybitnych twórców, którzy zapraszają wybitnych wykonawców do wykonania wybitnych piosenek. W tym roku reżyser Jan Klata robi rzecz dosyć tajemniczą, ponieważ swój spektakl zatytułował Wiązanka pieśni miłosnych. I będzie to wiązanka pieśni miłosnych. Ja bym to zostawił na pewnym etapie jednak tajemniczości. Wystąpią między innymi Marcin Czarnik, Katarzyna Figura, Cezi Studniak, Bartek Porczyk. No są to nazwiska związane z tym festiwalem od lat. Wybitni artyści śpiewający rozmaite, głównie zagraniczne jednak piosenki miłosne. Natomiast gala będzie miała swoją premierę w sobotę, zawsze to są 4 koncerty, w sobotę 2, w niedzielę 2. To będzie 19-20 czerwca, natomiast 18 czerwca w piątek będzie coś, co jest chyba najgorętszym momentem każdej edycji festiwalu, czyli koncert finałowy, podczas którego będziemy kibicować młodym wykonawcom, młodym interpretatorom piosenki aktorskiej. Koncert finałowy, podczas którego dowiemy się, kto wygrał, kto dostał Złotego Tukana, kto wygrał nagrodę Tukana OFF i rozmaite inne nagrody przyznawane na naszym festiwalu. Ale również ten koncert będzie miał swoją drugą część. Już to też tak historycznie się utarło, że bardzo często w tej drugiej części występują laureaci lat ubiegłych i w tym roku faktycznie bardzo gorąca premiera, którą ekscytują się fani PPA. Ralf Kamiński, czyli wciąż ten najświeższy laureat Złotego Tukana, zaśpiewa piosenki Kory. To będzie druga część koncertu finałowego. Ralfa doskonale znamy z Trójki. Oczywiście. Co jeszcze możemy ewentualnie, nie odsyłając Państwa do programu w sieci, powiedzieć? O kilkorgu wyjątkowych gościach zagranicy. Chcieliśmy bardzo powtórzyć w 100% plany z zeszłego roku, no ale te pandemiczne restrykcje trochę nam pokrzyżowały plany jednak, bo komunikacja lotnicza międzykontynentalna jest trochę utrudniona, w związku z tym ograniczamy się do artystów właściwie europejskich. Natomiast przybędzie z koncertem niejaka Kovacs, to jest Holenderka, bardzo charyzmatyczna, jakoś tam jednak romansująca bardziej z popem, ale myślę, że widzowie jej koncertu doskonale poczują, że jej charakter pasuje do naszego festiwalu. Chciałbym wspomnieć również, i to jest ciekawe, bo to się chyba jeszcze nie zdarzyło, żeby laureat Eurowizji śpiewał na przeglądzie piosenki aktorskiej. No nie. Salvador Sobral zaśpiewa koncert w synagodze pod Białym Bocianem, ale również niezwykły absolutnie Iwo Dimczew z Bułgarii, który jest od lat bardzo taką ważną personą w świecie teatru tańca, bo jest tancerzem, choreografem, powiedziałbym bardzo modnym w Europie. Natomiast od jakiegoś czasu postanowił również śpiewać. I te jego wykonania, które gdzieś tam mogą nam przywodzić na myśl interpretację Antonego Hegarty zespołu Anton and the Johnsons, chociażby, są niezwykłe też w dużej mierze dlatego, że jest tancerzem, ponieważ on faktycznie śpiewając w sposób niezwykle gorący uruchamia całe swoje ciało. To jest taki totalny przekaz, niezwykle emocjonalny. Bardzo polecam Państwu koncert Iwo Dimczewa. Będą również OFF, który już dokładnie od 15 lat jest obecny na przeglądzie piosenki aktorskiej i tutaj faktycznie No jestem pełen podziwu dla autorów spektakli ofowych, którzy przez rok wstrzymywali się z premierami swoich przedstawień, no bo przecież oni mieli je gotowe już w marcu ubiegłego roku. Bardzo zależało nam jednak na tym, żeby te spektakle zajaśniały pełnym blaskiem premierowym właśnie na przeglądzie, więc bardzo możliwe, że one się zmieniły od tamtego czasu, że nabrały jakichś nowych rumieńców. Nie będzie tylko jednego, ponieważ artystka, która w nim występuje, po prostu jest w bardzo zaawansowanej ciąży i trzymamy kciuki za jej zdrowie i przełożyliśmy premierę jej spektaklu na kolejną edycję z tychże względów. No podobnie jest z uczestnikami konkursu aktorskiej interpretacji piosenki. To są osoby wyłonione w pierwszym etapie tego konkursu w zeszłym roku. A to są w dużej mierze, przede wszystkim to są młodzi ludzie, więc wiadomo, że kiedy ma się, nie wiem, 25 lat, to taki rok przerwy może bardzo wiele w naszym postrzeganiu świata, w naszej sztuce, w naszym podejściu do interpretacji piosenki może bardzo wiele zmienić, więc jestem bardzo ciekaw, kto przyjedzie, jacy to będą ludzie, bo mam pełną świadomość, że to nie muszą być właśnie tacy sami, jakimi kwalifikowaliśmy ich do drugiego etapu konkursu aktorskiej interpretacji piosenki na początku 20 roku. W takim razie życzę pięknego popołudnia sobotniego, czyli premierowego w Kapitolu. Trzymamy kciuki, żeby już nic nie zmieniło się. Do trzech to do trzech razy sztukę. No właśnie. Konrad Imiela, nasz wieloletni rozmówca, kiedyś gospodarz PPA. A ja chciałam zwrócić uwagę, że na PPA wykonywane były niekiedy bardzo spektakularne wersje utworów. I może uda mi się tej nocy przywołać Tuwima w wykonaniu Marcina Czarnika ze spektaklu Moniki Strzępki. Proszę Państwa, będzie wojna. No, na szczęście nie wybuchła, a czarnikowe wykonanie pozostało jest rzeczywiście no chyba najmocniejsze z tych, jakie słyszeliśmy. Inny wykonawca, no, wielokrotnie do niego powracałam, tylko w nocy, bo to pieśni dla dorosłych, to Bartosz Porczyk w spektaklu opowiadającym piosenkami najsłynniejsze powieści Wojciecha Kościelniaka i zaśpiewał pachnidło. Tak, to była Gra Szklanych Paciorków, tak. To był jubileuszowy przegląd piosenki aktorskiej, 30. edycja. No cóż, 11 lat temu. 11 lat temu, tak. To szybko leci, nieprawdopodobnie. Dziękuję bardzo. Konrad Imiela. Dziękuję bardzo. Trzymajcie Państwo kciuki za Alicję, trzymajcie kciuki za przegląd piosenki aktorskiej. Mam nadzieję, że spotkamy się na widowniach, a jeżeli nawet nie, to że będą Państwo podglądać tegoroczną edycję przeglądu za pośrednictwem naszych internetowych transmisji. Żył we Francji człowiek, którego geniusz i jedyna ambicja ograniczały się do ulotnego królestwa zapachów. Mój skarb, dzień triumfu jest bliski. Marzyłem o nocy jak ta, niemalże od kołyski. W usłanym atłasem i watą na dnie pudełeczku złożyłem flakony jak ten, w każdym zaś po troszeczku. Zapachy 24 dziedziczych okazów zdobyty przez anfluara chciał na zimno od razu. I włosy ważyłem, i suknie ich laważowałem. I tak utrwaliłem je przez destylację na stałe. Na łóżku płótno w płótnie tłuszcza, w tłuszczu ciało leży już. Wnika weń kobieca woń, a ja bardzo tęsknię do. Tam leży uśpiony mój skarb, to kolejna dziewica. Zapachu odcieniem i barwą już dzisiaj zachwyca. to włosy odcięte przy ciele tak pachną wspaniale i nocą wydają aromat przy letnim upale. Tam leży uśpiony mój skarb, a ja czuwam i czekam, aż woń się na tłuszczu wyciśnie z całego człowieka. Bo wszystko, cokolwiek się dzieje, skupione jest na niej. A dla mnie największe znaczenie ma teraz czekanie. Na łóżku płótno w płótnie tłuszcza, w tłuszczu ciało leżysz. A ja tak bardzo tęsknię do... Tam leży uśpiony mój skarb, ale zasnął na zawsze. Nie szkodzi zupełnie, bo tak, bo nie toczy ciekawsze. Tu usta i pachy i piersi, i stopy i dłonie, a także organy kobiece wydają swe wonie. I gęstość, objętość są różne. Woń, a ja tak bardzo tęsknię do... Tam leży uśpiony mój skarb, a ja sobie wspominam i wioski pachnące rybami i dymy z komina. Pamiętam wspaniale ten swąd u grabarza Grimala. I żadne wspomnienie ode mnie się dziś nie oddala. A w mieście, w Paryżu mgły odór i rudą dziewczynę. Otwarte przestrzenie najszczersze wy moje jedyne. Odejdę na zawsze w przebraniu toczącym wątpliwości. Nic większej mi nigdy nie dało i nie da radości. No. To jest nagranie telewizyjne. Jeżeli gdzieś uda się Państwu obejrzeć, to zapewne uśmiechną się Państwo. A Bartosz Porczyk, wtedy aktor Teatru Polskiego we Wrocławiu, obecnie Teatru Studio w Warszawie, tutaj na gali 30. przeglądu piosenki aktorskiej we Wrocławiu, oczywiście gra Szklanych Paciorków. No to już powiedzieliśmy, ilustracja. No w takich niezapomnianych interpretacji. Ilustracja jest... piosenkowa Pachnidła wiadomej książki, a był rok 2009. Jeszcze jedno zdanie powiem. Bartosz Porczyk zdobył tę najważniejszą nagrodę w konkursie na PPA, czyli Złotego Tukana w roku 2006, ale zaśpiewał wtedy, ojej, między innymi Fabrykę Małp, Lady Punk. Proszę Państwa, jak to zabrzmiało? To było tak dawno temu, 15 lat temu, a ja pamiętam to wykonanie. No i to jest artyzm. Taka no właśnie, takich, a ja chciałem powiedzieć, wpadając Ci w słowo, za co przepraszam. Ale ja już wypadłam. Że tych takich niezapomnianych, fantastycznych interpretacji i perform, wystąpień po prostu podczas festiwalu piosenki aktorskiej. Przeglądu. Przepraszam, tak. Można by naprawdę liczyć... Ho, i nie starczyłoby nam czasu, ani tych 2 godzin, które mamy dziś przeznaczone na nasze różnego rodzaju fascynacje. Uważaj, bo dostaniemy 4. Mm-hmm. No i damy też sobie też z tym radę. Teraz bardzo mi się podobało jedno ze sformułowań i myślę użytych podczas tej rozmowy z Konradem i Mielą, że online to tak naprawdę jest to tylko relacja z teatru, a nie sam teatr, bo teatr to jest coś więcej niż tylko oglądanie sztuki. Tak, to poczekaj, jest to ja może podam godzinę, a ty opowiesz o utworze, który za moment. Otóż, proszę państwa, kwadrans po pierwszej. Ach, dokładnie. A, dlatego tak musiałaś. Dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Mówiłaś o tym, że o nagrodzie Bartosza Porczyka za Fabrykę Małp, tak? No, między innymi on tam pośpiewał, tak, ale za interpretację, Fabrykę fantastycznie po prostu. Interpretacja. Prześmiesznie przede wszystkim. Muzyki rockowej. No to ja w takim razie też zaproponuję państwu utwór de facto rockowy, bo z repertuaru grupy King Crimson, ale w wykonaniu Kurta Ellinga, którego tak kocha również grupa Mundinowa, nasi dzisiejsi goście. By the window pane, pain like the rain that's falling. She waits in the air, Mate Kudasai. She sleeps in a chair in her cell, America. When was the night so long, long like the notes I'm sending? She waits in the air, Mate Kudasai. She sleeps in a chair in her sad America. She sleeps in a chair in her sad America. Thank you. No tak, i znów upewniłem się, że wciąż niezwykle dobrze działa na mnie ta ciepła, czasem lekko nosowa barwa głosu Kurta Ellinga. Fantastyczna technika wokalna, a utwór Mate Kudasai, to z japońskiego oznacza zwolnij proszę. To utwór zespołu King Crimson, no, nagranego i zaprezentowanego po raz pierwszy światu na płycie Discipline. No to już chyba za 40 lat temu. Ale to bardzo łagodny rok taki. Tak, oczywiście. No King Crimson i Adrian Belew jako jeden z kompozytorów tego utworu. Zresztą to chyba też taka była ta gitarka towarzysząca tej interpretacji Kurta Ellinga. Także przypomina właśnie to brzmienie gitary Adriana Belew, który jest kompozytorem tego utworu. No tak, człowiek się rozmarzył, a to jest jedna z tych najkrótszych nocy roku. Czy państwo zdają sobie z tego sprawę, że za miesiąc... Wracamy do tego, co mówiłem na początku, tych najcieplejszych nocy. No, nie, najkrótszych, a za miesiąc już, kto w to uwierzy, dzień będzie coraz krótszy. No tak. Teraz noc, a potem dzień coraz krótszy. Wracamy do teatru, jeżeli pozwolisz, jeżeli państwo mają na to ochotę, to powiem, że temu teatrowi sekundujemy od wielu lat, prowadzi go od wielu lat, bo od 94 Jacek Głąb, jednostka społecznie zaangażowana, twórca idiomu, jakim stał się teatr w Legnicy pod jego dyrekcją, teatr imienia Heleny Modrzejewskiej. Należał on do bardzo aktywnych w tym trudnym czasie. Nie wiem, czy państwo pamiętają, ale dokładnie rok temu opowiadaliśmy o nowym Dekameronie, zrealizowanym specjalnie dla odbiorców internetu. Inspiracją dla Boccaccia była epidemia dżumy we Florencji w XIV wieku. To był taki rodzaj, no nie tyle ukłonu, co takiego linku do epidemii, która dopiero rozwijała się. Nie mieliśmy pojęcia, że za rok nadal będziemy chodzić w maseczkach. No, a najbliższa premiera w reżyserii Jacka Głąba, też nieprzyjemnymi wydarzeniami zainspirowana. Wiemy doskonale, o co chodzi, bo otrzymaliśmy z Legnicy telegram dźwiękowy. Oto on. Opowieść, którą snujemy, którą napisał Krzysiek Kopka na zamówienie naszego teatru, jest opowieścią inspirowaną wydarzeniami rabacji galicyjskiej albo tarnowskiej, jak zwał, tak zwał. W 1846 roku ja i Małgorzata Bulanda, scenograf tego spektaklu, jesteśmy z Tarnowa. Moja babcia straszyła mnie jeszcze Jakubem Szelą, ponieważ jej babcia straszyła ją Jakubem Szelą, że jak będę niegrzeczny, to po mnie przyjdzie. To jest oczywiście anegdota, nie dlatego robimy ten spektakl, robimy go wszystkim dlatego, żeby zagrać opowieść zanurzoną w historii, ale metaforyczną opowieść o podziale w społeczeństwie. No, i próbujemy tą opowieścią sprzed właśnie 200 lat już jakby wysnuć też opowieść współczesną. Ten spektakl jest takim hymnem na cześć metafory w teatrze. Jest właśnie pusta scena, metaforyczna scenografia, co bardzo też utrudnia, ale jednocześnie powoduje to, że musimy szukać jakby właśnie w metaforze. I to jest jakby wielką wartością tej przygody. Jesteśmy w procesie, pracuję tu ze swoją drużyną, z którą stworzyłem już wiele przedstawień, czyli Małgorzata Bulanda, scenografia, Bartek Straburzyński, muzyka. Powołaliśmy specjalnie na użytek tego spektaklu kapelę i Witek Jurewicz, ruch sceniczny. I mam taką wiarę, że to będzie fajne przedstawienie, mądre, a jednocześnie takie, które zostaje w pamięci widza dzisiaj. Pracujemy oczywiście w reżimie, widzowie siedzą na widowni, aktorzy są na scenie. To dla mnie też jest wielka przygoda, ponieważ jak już państwo wiedzą z anonsów, pracuję tak pierwszy raz po 18 latach. Wszystkie projekty wcześniejsze w Legnicy robiłem albo poza budynkiem, albo w sytuacjach innej konfiguracji widowni, nie? Więc jest to też niesamowita przygoda, taka emocjonalna. Pandemia nam miesza szyki, oczywiście mieliśmy przerwy w próbach, natomiast mamy nadzieję, że sytuacja idzie ku lepszemu i że w sobotę i w niedzielę dojdzie do tych premier, które planujemy. Są dwie premiery, dwa spektakle o statusie premier, no z powodów oczywistych, że możemy na widowni posadzić tylko 110 osób, więc pomyśleliśmy sobie o tym, że zrobimy taki weekend. Co się otworzymy, to się zamykamy. Za chwilę też nie wiadomo, czy nas nie zamkną, nie? To znaczy wszyscy straszą nas jesienią. Jak mnie pytają o sytuację, jak będzie w jesieni, no to ja nie wiem. Znaczy, no nie mam ani jakby optymistycznych poglądów, ani pesymistycznych. Rzeczywiście jest tak, że będziemy pracowali do końca czerwca, mocno intensywnie, mamy zresztą zaplanowany mocny czerwiec, no i potem chcemy wrócić do pracy w połowie sierpnia, ponieważ wtedy zwykle wracamy do spektakli plenerowych, no więc mamy taką wiarę, że ten widz za nami też podąży, no bo też największym wyzwaniem, proszę Państwa, jest to, żeby te, no widzieliście te badania GUS-u, które są przerażające, no z 14,5 miliona widzów w 2019 spadło to do 4,5 miliona, czyli 10 milionów mniej przyszło do teatru ludzi, nie liczymy tych, którzy siedzieli przed komputerami, no, ale jest to jakieś wyzwanie dla teatru, dla promocji teatru, dla jego wizerunku. Jak spowodować, żeby ten widz chciał przyjść do nas po tej pandemii? Mam nadzieję, że ta sytuacja pandemiczna i ta rosnąca, choć nie za bardzo, ilość szczepionek spowoduje wreszcie to, że ludzie się mniej będą bać. Zobaczymy, nie? Bo to też jest wyzwanie. Tak w normalnym rytmie maj, czerwiec to nie jest żaden miesiąc do premier już. To raczej to jest miesiąc do grillowania i chodzenia na basen. Natomiast no tutaj musimy to robić. Myślę, że ludzie potrzebują nowych projektów. Dziękuję Państwu, trzymajcie za nas kciuki. Aha, oczywiście. Telegram, czyli trochę surowe nagranie. Halo, ale, tak, ale dziękujemy za pomysł, żeby konferencję prasową nagrać i posłać na przykład do zaprzyjaźnionej dziennikarki. Zachwycałam się w rozmowie z Konradem i Mielą wykonaniem wiersza Tuwima, wykonaniem przez Marcina Czarnika. Pani Ewo, proszę uszami strzyc. Myślę, że to dobry moment, żeby teraz ten utwór przypomnieć. Gdy znów do murów klajstrem świeżym przylepiać zaczną obwieszczenia, gdy do ludności, do żołnierzy na alarm czarny dróg uderzy i byle drab, i byle szczeniak w odwieczne kłamstwo ich uwierzy, że trzeba iść i z armat walić, mordować, grabić, truć i palić. Gdy zaczną na tysięczną modłę ojczyznę szarpać deklinacją i łudzić kolorowym godłem i łudzić historyczną racją, opędzi chwale i rubieży, o ojcach, dziadach i sztandarach, o bohaterach i ofiarach, o bohaterach i ofiarach. Gdy wyjdzie biskup, pastor, rabin, pobłogosławić twój karabin, bo mu sam Pan Bóg szepnął z nieba, że za ojczyznę bić się trzeba. Kiedy rozścierwi się rozchami wrzask liter z pierwszych stron dzienników, a stado dzikich bab kwiatami obrzucać zacznie żołnierzyków. Przyjacielu nieuczony, mój bliźni z tej czy innej ziemi, wiedz, że na trwogę biją w dzwony króle z panami brzuchatemi, wiedz, że to bujda granda zwykła, gdy ci wołają broń na ramię, że im gdzieś nafta z ziemi sikła i obrodziła dolarami, że coś im w bankach nie sztymuje, że gdzieś zwęszyli kasy pełne lub upatrzyły tłuste szuje, co jakieś grubsze na bawełnę. Żni karabinem w bruk ulicy, twoja jest krew, a ich jest nafta. I od stolicy do stolicy zawołaj bronią swej chlawicy. Bujać to my panowie szlachta, bujać to my panowie szlachta, bujać to my panowie szlachta, bujać to my panowie szlachta. O przyjacielu nieuczony, mój bliźni z tej czy innej ziemi, wietrze na trwogę biją w dzwony, króle z panami brzukatemi, wietrze to bujda granda zwykła, gdy ci wołają broń na ramię, że im gdzieś na no, Baszkan. Chciałbym powiedzieć, że jesteś o wpół do drugiej w nocy, jesteś specjalistką od podnoszenia ciśnienia. No to uważaj. Nie, żartowałam. Dzisiaj już nic Państwu nie zaproponuję, jeżeli chodzi o muzykę. Natomiast przypomnę, że Marcin Czarnik tutaj wystąpił w spektaklu. Proszę Państwa, będzie wojna Moniki Strzępki. To była gala 36. przeglądu, rok 2016, a on zagrał, o właśnie, czy Państwo pamiętają, czy Państwo w ogóle słuchali tego, wspaniale prezentera radiowego w naszej kwietniowej premierze, w nocy lepiej słychać głosy. A to był jego debiut w Teatrze Polskiego Radia. Myślę, że dosyć prędko powtórzę to słuchowisko, bo mam dziwne podejrzenia, że był tylko jeden słuchacz, a może mieć. Bardzo proszę o jakiś sygnał. Marcin Czarnik jako prezenter nocnej audycji w pewnym radiu. To nie była Trójka z całą pewnością. Fantastyczny. Nie, nie wiem, jak ty to policzyłaś, że jeden słuchacz tylko się znalazł. Z pewnością było ich jeden napisał. No, a teraz, skoro była mowa o słuchowisku, to czekam z płonącymi, i skoro była mowa o uszami na majową premierę tę niedzielę, niesamowitych braci Limburg. To tam prawda, tak. Też nasi ulubieni aktorzy na czele z braćmi Hycnar. Hycnarami oczywiście. No a gdzie jeszcze są premiery zapowiadane? No premiery powiedziałeś, że są wszędzie i rzeczywiście to się tak zbiegło, no ale trudno się dziwić teatrom, że to wszystko, wszystkie chcą natychmiast pokazać efekty pracy, którą niewątpliwie wykonywali podczas czasu pandemii, a którą nie mogli się podzielić z widzami. To ja odpowiem na swoje pytanie. Trudno się dogadać, jak okrągły stół trzeba by było jakiś zwołać, żeby teatry się dogadały. Dobra, my robimy premierę pierwsi, za tydzień wy i tak dalej, i tak dalej. No nie ma takiego planowania, no oczywiście, właśnie. Jak było w dawnej epoce. Odpowiem na swoje pytanie, kiedy zaproponujesz jakiś kolejny piękny utwór muzyczny, bo tutaj mam serwis informacyjny teatralny bardzo bogaty. Aha, no dobrze, to za chwileczkę będziemy już słuchać, a ja w takim razie być może troszkę dla uspokojenia nastroju sięgam po utwór prawdziwego wirtuoza, naprawdę. I to też jest jedna z propozycji artystów, których dzisiaj poznaliśmy z zespołu Mundinowa. Artysta, którego troszkę już zapomniałem i który bardzo cieszę się, że znów wpadł w orbitę moich zainteresowań i słuchania. Pierwszy raz od wielu, wielu naprawdę miesięcy, a może nawet lat dziś posłuchałem, przypomniałem sobie Reno Garcia Fonsa. Wirtuoza z kontrabasu. Artystę, który nazywany jest w ogóle Paganinim kontrabasu. Przede wszystkim jazzmen, ale nie obce mu są też występy na przykład z zespołami kameralnymi, czyli muzyka klasyczna, ta bardziej współczesna być może. Ale my posłuchajmy utworu, który chyba najbardziej charakteryzuje jego muzyczne oblicze. Berimbas, Reno Garcia Fons. Thank you. Zasłużony tytuł Paganiniego kontrabasu. Renaud Garcia Fons. Fantastycznie, bardzo ci dziękuję. Godzina za 20, tak, druga. Za 20. Mhm. No to powiem teraz, że otrzymałam zaproszenie do Gdyni, do teatru imienia Gombrowicza. Czemuż mnie to nie dziwi? Przyszłą sobotę niestety, bo to jest ten długi weekend, który towarzyszy świętu Bożego Ciała, no zapomnij o jakiejkolwiek szczęśliwej wyprawie nad morze. Tam już nie ma ani jednego miejsca. Tak, tak, państwo wszyscy jadą nad morze. W związku z tym mogę chyba tylko podziękować, pięknie dygnąć. Ale cóż to za premiera? Otóż wspominałam o niej 2 tygodnie temu. To adaptacja Pawła Hille powieści znanej nad morzem, szczególnie Karola Olgierda Borcharda, znaczy Kapitan. No fantastyczne, naprawdę w roli rzeczonego Karola Olgierda Mariusz Żarnecki, w roli bohatera opowieści kapitana Mamerta Stankiewicza Piotr Michalski. Jest to kultowa pozycja w Gdyni, jak piszą państwo, słynni kapitanowie, statki parowe i legendarne żaglowce, transatlantyki, morze, humor, kobiety, po prostu znaczy kapitan w Gdyni od przyszłej soboty, proszę państwa. No, mam nadzieję, że będą grali troszkę dłużej, że to nie będzie tylko pokaz premierowy. Nie jestem tylko pewna, czy pod pokładem Daru Pomorza. Bo tego typu spektakle grywane były w tym teatrze właśnie pod pokładem. Ale może ze względu na opłotstrzenia tak zwane trzeba było się przenieść do budynku teatru. Dopytam, jak to się mówi, znaczy kapitan, ogromnie się cieszę. Premiera 5 czerwca w Teatrze Gombrowicza w Gdyni. Czyli jedną premierę można było przenieść na tydzień później, jak się okazuje. Była zaplanowana właśnie chyba na 5 czerwca. No oczywiście to był mój żart. Jakieś jeszcze informacje, bo nie chciałbym ci przerwać, Baszka, a ty jesteś skarbnicą wiedzy teatralnej. No może to jest przesada, ale bardzo ładna metafora. No oczywiście w Gdańsku, w Teatrze Wybrzeże też premiery i ta najbliższa sercu memu Balkonu Żeneta w reżyserii Jana Klaty, wspominanego dzisiaj. Też nie pojadę, bo to w Sopocie na scenie kameralnej, no to tam absolutnie nie ma ani jednego miejsca. No może na plaży pod namiotem, ale to raczej nie dla starszych pań. I co jeszcze? Nie, więcej nie będę dzisiaj opowiadała o teatrze. Mamy jeszcze przed sobą całe życie. Tak jest. To ja teraz w takim razie dla uspokojenia twojej, ale nie, dla rozbudzenia twojej wyobraźni, teatralnej wyobraźni. Tak. Esperanza Spalding. To artystka, która naprawdę buduje nastrój i buduje opowieści. No, naprawdę muzyczne opowieści. magiczna, prawda? Esperanza Spalding. Znów basistka, znów wokół kontrabasu. Wszystko nam się tutaj kręci. Ale też wokalistka, autorka, producentka, instrumentalistka, no fantastyczna dziewczyna. A to znów za sprawą grupy Mundinowa, która przypomniała mi o tej płycie. To płyta sprzed 2 lat. 12 Little Spells. 12 małych zaklęć. To płyta iście pełne opowiadanie to jest, tak zwana płyta koncepcyjna. Płyta opowiadająca o energii, którą dysponuje nasze ciało, ludzkie ciało. Tym razem słuchaliśmy o krwi. Lest we forget blood. Aby nie zapomnieć. Właśnie, nie zapominajmy o tym, co cały czas w nas krąży i dodaje nam sił. No właśnie, a może w finale wydania zmienimy temat, spoważniejemy. To tylko przypomnienie z innej zupełnie sfery rzeczywistości. Dzisiaj mija 40. rocznica śmierci prymasa tysiąclecia. Rok temu prezentowaliśmy fragmenty promemoria z tomu trzeciego, zapisków jego z miejsc uwięzienia, odosobnienia w Rywałdzie, Stoczku, Prudniku, Komańczy. Lest we forget, aby nie zapomnieć. Tak. Tom trzeci obejmuje lata 53-56, właśnie czas owego uwięzienia, jak to się mówi elegancko, internowania. Czytał u nas ten niełatwy tekst profesor Wiesław Komasa i tak zaczynała się lektura. W ciągu tych 2 tygodni starałem się utrzymać na tym poziomie, który każdy chrześcijanin powinien utrzymać, a zwłaszcza biskup. Stefan Wyszyński, Promemoria, Fragmenty. Tom trzeci, 1953-1956. Czyta Wiesław Komasa. Muzyka Łukasz Borowiecki. Rozpoczynam więc życie więźnia. Słowa tego używać nie mogę, gdyż otoczenie moje protestuje, to nie jest więzienie. Pomimo to czuwa nade mną blisko 20 ludzi w cywilu. Nie opuszczają korytarza i w dzień, i w nocy skrzypiące kroki słyszę cały dzień. Brak nam światła. Jeden z młodych ludzi usadza się na noc na koślawym krzesełku pod drzwiami i tu przy kopcącej lampce albo przy świecach ołtarzowych czyta książki. Na podwórzu gospodarczym stale przebywa kilku młodych ludzi, którzy nie spuszczają oczu z moich okien. Zresztą są grzeczni i trzymają się na odległość. Upominam się o możność odprawiania mszy świętej. Dowiaduję się, że do kościoła nie będę mógł chodzić. Wobec tego proszę o przybory do mszy świętej, którą chcę odprawiać w celi. Wszak mogą je przynieść z sąsiedniego kościoła. Beatyfikacja prymasa we wrześniu, przeniesiona z ubiegłego roku. Może przyjdzie nam powrócić do tej naszej lektury. A powstawała, Piotrze, nie masz pojęcia w jakich warunkach, bo ścisłego absolutnie zamknięcia. W domu profesora, profesor w ogóle nie wychodził w tamtym czasie ze swojego domu. No i rejestrował jego głos, Wiesław też, Wiesław, tak, tyle że nasz, Szala, w wozie transmisyjnym. No a ja musiałam zostać tutaj przy Myśliwieckiej i dostawałam po prostu materiał nagrany, potężny do zmontowania. Tak więc no, troszkę inna sytuacja i myślę, że to słychać w tym nagraniu. No, trzeba było oczywiście posłuchać więcej odcinków, tych fragmentów było 30. No. Ale opowiadasz właśnie tutaj w tej chwili o magii radia, o tym jak powstają takie rzeczy, dzięki którym możemy zachować w pamięci i w dowolnej chwili przypomnieć sobie, odtworzyć te ważne w historii, dla historii, nie tylko naszego życia, zdarzenia. No tak, ale to wspomnienie niech pozostanie wspomnieniem, oby bez powtórki. Ach, no oczywiście, oczywiście. To tak. Teraz, żeby weselej było, powiem, że ta krótka noc zakończy się o 4.24, proszę Państwa, w Warszawie, a w Krakowie o 4.39, więc nieco później. Bo teraz jest tak, że na północy jest dłuższy dzień, a na południu krótszy, a my jesteśmy pośrodku. Taka ludowa, że tak powiem, no interpretacja. Jakby ktoś z Państwa przygotowywał się do jakiegoś teleturnieju, to właśnie bardzo możliwe, że takie pytanie może paść. No, a kiedy zajdzie słońce? O 20.43 u nas w Warszawie. No dobrze. I tak na razie jeszcze cały czas cieszymy się tym, że noce są coraz krótsze, ale za to powinny być coraz bardziej rozgwieżdżone. I tak jak ja marzę i od początku naszego dzisiejszego spotkania, ale w ogóle generalnie marzą mi się już te gorące, naprawdę fantastyczne noce. I żeby można było pójść nad Bałtyk. Tak, położyć się nad gorącym, rozgrzanym przez cały dzień słońcem piasku i zasnąć i cieszyć się tą krótką, rozgwieżdżoną, gorącą, wiesz, letnią nocą. No jestem pragmatyczką. Trzeba mieć jakiś domek na plecach, wiesz? I z tym domkiem sobie pojechać. Teraz są takie, wiesz, namioty, które wystarczy rzucić i no się otwierają natychmiast. Nie, ja dziękuję za namiot. To co, żegnamy się? Dzisiaj no tak, oczywiście, dzisiaj tak, tylko. Tak. Pora kończyć nasze spotkanie. Jak zwykle bardzo miło było z Państwem spędzić te 2 godziny. Kuba sam tam siedział za szybą, Kuba Sadowski. Nie, siedział tak. Nie, wszyscy my tutaj na górze razem tak naprawdę. Oddzielonymi no szybami, dobrze. Ale i pani Grażynka Oczkowska, i Kuba Sadowski. I Piotr Etnomajewski. Tak, siedzieliśmy tutaj sobie, patrząc sobie w oczy i słuchając tych wszystkich fantastycznych dźwięków i muzycznych, i literackich. Ja tu też miałam paru panów w otoczeniu. A za oknem, pozdrawiamy ich za serdecznie. Oknami, za tą kopułą szklaną, gigantyczne morze zieleni. Którym to morzem zachwyca się Baszka Marcinik. Niezmiennie i codziennie. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo i na zakończenie. Dziękujemy. Aaron Parks.